ama eski defterlerinde zaman hızlı yazıyor. Duramam ben matem günde, beni sen karıştırma aman ha eskilerinle. Neler gördün aşmadın mı Zinet? Devran hele dönsün. Yürü ya kulum de bekliyoruz yara. Ağlayan da gülsün. Gülsün. Ah ki ne ah. Heder oldum yaban ellerde. Nihayetinde ilacı buldum. Beni sen hiç arama, eski defterlerinde zaman hızlı yazıyor.